super niskich cenach. Włączamy niskie ceny, Media Expert. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 2 maja, minęła 21. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis Trójki. Bez tłumów, w cieniu epidemii koronawirusa, takie były tegoroczne obchody Dnia Flagi i Dnia Polonii z udziałem prezydenta Andrzeja Dudy. Powiemy też, jak ten dzień świętowali Polacy w Rosji. W serwisie również wspomnienie Stefana Hambury, prawnik i działacz społeczny, zmarł w wieku 59 lat. Z udziałem prezydenta Andrzeja Dudy bez publiczności odbyły się tegoroczne obchody Dnia Flagi i Dnia Polonii. W tym roku uroczystości były inne z powodu epidemii koronawirusa. Prezydent oddał także hołd Wojciechowi Korfantemu w ramach obchodów 99. rocznicy wybuchu III Powstania Śląskiego. Bez tłumów, bez plenerowych imprez, bez gromadzenia się wokół Placu Zamkowego, gdzie od lat moment wciągania biało-czerwonej przyciągał tysiące osób. Ale nawet w czasie epidemii Dzień Flagi to ważne święto, mówił prezydent Andrzej Duda, a w tym roku to także 99. rocznica wybuchu III Powstania Śląskiego, na czele którego stał Wojciech Korfanty. Wielki syn śląskiej ziemi, który większość swojego życia poświęcił na to, aby przywrócić polski Śląsk Polsce. Jego słynne wystąpienie w Reichstagu, kiedy 25 października 1918 roku mówił o tym, że Polska ma się odrodzić z tych ziem, które są polskie, a które były rozerwane pomiędzy trzy państwa zaborcze. Andrzej Duda podkreślił, że Wojciech Korfanty zawsze mówił o etnicznie polskim Śląsku, a jego starania polityczne i militarne doprowadziły do tego, że Górny Śląsk wraz z zapleczem surowcowym wrócił w granice II Rzeczpospolitej. Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio. Dzień Flagi obchodzimy od 2004 roku. Największa flaga Rzeczpospolitej zawisła na Latarni Morskiej w Świnoujściu. Ma 400 metrów kwadratowych i waży ponad 100 kilogramów. Wydarzenie, jak co roku przygotowali harcerze i alpiniści, mówi Piotr Piwowarczyk ze Świnoujskiej Organizacji Turystycznej. Trudno te emocje opisać. Trzeba tu tak naprawdę być. Obiecuję, szanowni państwo, że w przyszłym roku, mam nadzieję, tłumnie tutaj pod Latarnią Morską się zgromadzimy i wszyscy będziemy mogli te emocje, które dzisiaj tutaj czujemy, czuć razem, przeżywać razem, mam nadzieję, z orkiestrą Marynarki Wojennej jak co roku, pod pięknym słońcem, tak długo jak Pan Bóg i natura pozwoli. A flaga jest widoczna z odległości kilkunastu kilometrów. Dzień Polonii i Polaków za granicą świętowali nasi rodacy mieszkający w Rosji. Swoje przywiązanie do polskiej kultury i języka zademonstrowali za pomocą internetu. Na portalach społecznościowych pojawiły się ich fotografie z biało-czerwonymi flagami. W Rosji co najmniej 300 tysięcy osób oficjalnie przyznaje się do polskich korzeni. Polacy mieszkający na terenie Federacji Rosyjskiej to w większości potomkowie carskich zesłańców i osadników. Zrzeszeni w regionalnych organizacjach starają się kultywować polskie tradycje i pielęgnują język polski. Pradziadkowie Jeleny Timochiny byli Polakami, ale języka polskiego nauczyła się ona dzięki pomocy katolickiego księdza. Postanowiłam studiować teologię katolicką, no czyli gdzie najbliżej to Polska, więc żeby studiować trzeba było nauczyć się języka. W parafii mieliśmy księdza Polaka, proboszcza, więc pomagał. Bardzo rozmawiają ze mną tylko po polsku. W części rosyjskich regionów funkcjonują polonijne szkółki języka polskiego. Tak jest m.in. w Moskwie, Sankt Petersburgu, Irkucku, Nowosybirsku i Tiumeniu. Nasi rodacy mieszkający w Rosji podkreślają, że język przodków jest jednym z najważniejszych wyznaczników tożsamości narodowej. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Jest coś bardzo symbolicznego w śmierci mecenasa Stefana Hambury, mówi wiceminister sprawiedliwości Michał Wójcik, wspominając zmarłego adwokata. Stefan Hambura działał m.in. na rzecz Polonii w Niemczech. Wspierał także Polaków w sprawach sądowych z dziedziny prawa rodzinnego. Miał 59 lat. On umarł w dniu, kiedy jest święto polskiej Polonii. I ta Polonia dzisiaj może mu powiedzieć, że bardzo mu dziękuję za to wszystko, co zrobił dla Polski, dla tych rodzin, które mieszkają za granicą. Stefan Hambura przez wiele lat prowadził swoją kancelarię adwokacką w Berlinie. Reprezentował m.in. polskie ofiary nazizmu oraz rodziców poszkodowanych przez Jugendamty. Był także pełnomocnikiem części rodzin ofiar katastrofy smoleńskiej. To był serwis Trójki. A A teraz już sport i Jan Kałucki. Krajowe ligi piłkarskie powoli szykują się do wznowienia rozgrywek. Zawodnicy rywalizujący w PKO Ekstraklasie mają się pojawić na murawie pod koniec maja, a w Bundeslidze jest sporo niewiadomych. Pierwotnie liga w Niemczech miała ruszyć w połowie tego miesiąca, ale pojawiły się pewne komplikacje. Po tym jak w piątek klub FC Köln poinformował, że dwóch piłkarzy i fizjoterapeuta mają koronawirusa, niektórzy zaczęli się zastanawiać, czy nie warto jeszcze poczekać ze wznowieniem Bundesligi. Ekspert do spraw zdrowia partii SPD, Karl Lauterbach, przyznał, że dziwi się, że piłkarze jeszcze trenują. Lekarz FC Köln odpowiedział, że nie ma konieczności stosowania kwarantanny domowej u innych graczy i dodał, że wszystko jest pod kontrolą. Ostateczna decyzja, czy Liga Niemiecka wróci, 6 maja. W Hiszpanii również trwa debata nad sensownością kontynuowania ligi. Dziennik sportowy Marca poinformował jednak, że za 9 dni do treningów wrócą zawodnicy Realu Madryt. Na początku piłkarze będą odbywać zajęcia indywidualne. Zawodnicy wszystkich drużyn w przyszłym tygodniu mają przejść testy. Zmieniamy dyscyplinę, szachy, bo przed nami wielki finał prestiżowego internetowego turnieju. Po jednej stronie wirtualnej szachownicy zobaczymy Amerykanina Hikaru Nakamurę, a po drugiej lidera światowego rankingu Norwega Magnusa Carlsena. W półfinale Carlsen pokonał Chińczyka Lirena Dinga. I na koniec dzień flagi. Sportowcy mają częsty kontakt z symbolami narodowymi. Lekkoatleci po przebiegnięciu linii mety robią z flagą rundy honorowe, a piłkarze czy siatkarze podkreślają, że sukcesy w reprezentacji smakują o wiele lepiej niż te klubowe. O swoich przeżyciach związanych z biało-czerwoną flagą mówi Marta Walczykiewicz, wicemistrzyni olimpijska w kajakarstwie. Miałam ogromny zaszczyt wniesienia naszej flagi na stadion wśród wszystkich innych flag i innych sportowców z całego świata. No było to ogromne przeżycie, ponieważ w pewnym momencie oczy całego świata były skierowane na mnie i na tą flagę. To było takie chyba najbardziej najmilsze wspomnienie. Myślę, że każdy medal, który zdobyłam na imprezie międzynarodowej, zawsze będzie mi się kojarzył nie tyle z ogromnym sukcesem, co z naszą flagą. A kolejny sport w Trójce za 2 godziny. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Do jutrzejszego wieczora pochmurno, ale z większymi rozpogodzeniami. Miejscami przelotne opady deszczu i burze z gradem i porywistym wiatrem. W górach śnieg. Nad ranem mglisto i od 1 do 7 stopni. Na południu Małopolski przygruntowe przymrozki do minus 3. Jutro 14-15 kresek, tylko na Podhalu 9. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Fundacja Salvatti wspiera edukację dzieci takich jak Weronika. Przed swoją glinianą chatą dziewczynka bawi się w szkołę. Ułożone w 3 rzędy patyki to jej uczniowie. Chce zostać nauczycielką, ale nie ma szansy się uczyć. Jej rodzina jest biedna. Jak jej pomagamy? Sprawdź na www.salvatti.pl. Dzięki Fundacji Salvatti działa już 7 placówek edukacyjnych w Afryce i Ameryce Południowej. Dajemy szansę na lepsze życie. Zmieniaj z nami świat. Wejdź na www.salvatti.pl. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Co robię, żeby wspomóc moją odporność? Zwłaszcza w dzisiejszych czasach? Często myję ręce, unikam dużych skupisk ludzkich, zdrowo się odżywiam, staram się wysypiać. I oczywiście stosuję Ascorvita Max. Dlaczego? To proste. Ascorvita Max wspomaga odporność. Ascorvita Max to suplement diety zawierający najwyższą dopuszczalną ilość witaminy C o wydłużonym uwalnianiu, a do tego wysoką ilość cynku i witaminy D. Takie połączenie to trio dla odporności. Zdrowit. Dlaczego wybrałam Biolik, intensywne serum rewitalizujące? Bo efekty widzę od tak. Już jedna kropla skoncentrowanego serum Biolik dostarcza skórze cennych witamin i minerałów, skutecznie ją odmładzając. Skóra staje się jędrna i elastyczna, gładka i pełna blasku. Biolik, skoncentrowany na skórze. A teraz nowość dla skóry suchej. Intensywne serum nawilżające Biolik z mikroalgami. Dermokosmetyki Biolik dostępne w aptekach. Teraz dużo siedzimy i niestety mało się ruszamy. Odczuwają to nogi, puchną, bolą, pojawia się ryzyko żylaków. Zastosuj Diohespan Max, lek tak chętnie wybierany przez Polki. Diohespan Max zawiera maksymalną dawkę aż 1000 mg diosminy w jednej tabletce i przynosi ulgę ciężkim i bolącym nogom. Diohespan Max pomaga również w przypadku żylaków. Diohespan Max, maksymalna ulga dla nóg. Wskazania żylaki nóg, przeciwwskazania na drażliwość na którykolwiek składnik leku Aflofarm. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź

Dobry wieczór wszystkim. Tutaj Francis Tuan. Witamy wszystkich przed radioodbiornikami, przed ekranami różnego rodzaju. Zagramy dzisiaj troszkę naszych piosenek. Następna nosi tytuł Borders i jakiś czas temu ukazała się na singlu razem z teledyskiem. On that border, longer and longer, we're getting older. Looking for a wonder from around the corner, which never comes closer. There are no borders across the lanes, but we might come down this between our hands. In our ways, we say that it's a sign of the times. No need to duty, no need to pay. All this into crossing, we have no change. Why can't we unlock the car door just for a while? Know too much of each other, like sister and brother, and it makes us bother. These borderline still gets farther from hour to hour, and nothing comes after. There are no borders that cross the lines, but we might put others between our hands, and always we say that it's a sign of time. No need to duty, no need to pay. All this safe crossing, we have no change. Why can't we unlock the car door just for a while? For a while. Dziękujemy bardzo. Gramy materiał z naszej płyty Let's Pretend, a teraz na chwilę wrócimy do naszej pierwszej epki i zagramy utwór dosyć taneczny. Nie wiem, czy macie miejsca przed tymi odbiornikami, przed którymi jesteście teraz, ale jeżeli macie taką chęć, to teraz można zatańczyć, a przynajmniej tańczyć tak wewnętrznie i poczuć się jak na prawdziwym koncercie. My tutaj gramy w dużej hali udostępnionej przez Czasoprzestrzeń, klub Łącznik. Dziwnie się czujemy, bo nie widać was, ale mamy nadzieję, że nas dobrze słychać i że tam u was wszystko też dobrze. Mwah. Dziękujemy. Może to jest dobry moment, żeby powiedzieć, kto w ogóle dla Was gra na basie oraz chórkach i różnych innych dodatkowych instrumentach. Ajda, tutaj zazwyczaj są brawa. Wierzę, że klaszczecie. Na klawiszach, syntezatorach, flecie oraz chórkach. Gabrysia. Dzień dobry. Na perkusji oraz samplerze i również chórkach. Paweł. Dobry wieczór. Ja jestem Francis Tuan, poza gadaniem zajmuję się również śpiewaniem, gitarą i takim wietnamskim instrumentem, który będzie słyszalny w utworze Speaking in Tongues, który zaraz zagramy, który jest właśnie inspirowany kulturą kraju, z którego pochodzi mój ojciec. Proszę Państwa, Speaking in Tongues. Side of the world, past, but I'm so close. This is the place where we belong, where everyone of us is beautiful. There is no need to say a word, it seems that we're speaking hard. This is the place where we belong, where everyone of us was born. There is no need to say a word, it seems that we're speaking tongues. Always be just for one. Just for one, for the one that really needs. But in the end, I do all of this, just all of this, just for one, for the one I really need. To był kawałek I Was Bored. Mam nadzieję, że nie zdarza wam się to zbyt często, żeby się nudzić. Wiadomo, że teraz jesteśmy dosyć zamknięci. My tutaj nawet w tej naszej hali, gdzie gramy, tego doświadczamy. Jesteśmy oddzieleni od siebie, mamy takie linie wyznaczone między sobą. No ale wierzymy, że muzyka może jakoś te granice zatrzeć. Następny kawałek został zainspirowany jednym bardzo dziwnym snem. Śniło mi się, że zostałem wgrany do robota i byłem robotem. Teraz bo może by mi się to tutaj przydało, bo roboty się raczej zarazić niczym nie mogą. Odbyłem bardzo dziwną kosmiczną podróż tym, jako ten robot i w tym utworze myślę, że to słychać. Nosi tytuł Disco Paradiso. In 2045, stop looking at the sky. Here is the paradise. Real immortality is in virtuality. So come on, dance with us. Digitalize your mind. It will be happy fight. On one legged bike. Yeah. Dziękujemy bardzo. Nie tak dawno temu, właśnie w lutym, wydaliśmy płytę o tytule Let's Pretend. Można jej posłuchać w internecie, można ją też zamówić wysyłkowo oczywiście. Graliśmy właśnie w tej przestrzeni premierę płyty, w Czasoprzestrzeni, w klubie Łącznik. Było tutaj całkiem sporo ludzi. Pozdrawiamy wszystkich, którzy wtedy byli. No i właśnie nie spodziewaliśmy się, że taka sytuacja nadejdzie, że właśnie będziemy grać tutaj koncert do pustej sali. Tutaj zawsze bardzo dużo ludzi. No ale właściwie to troszkę się przygotowaliśmy, bo nasza płyta Let's Pretend jest troszkę o udawaniu takim, które się może nam przydać. Teraz na przykład gramy koncert i no właśnie, udajemy, że tutaj jesteście, bo wtedy do was mówię, a was nie widzę, ale wszystkich serdecznie pozdrawiamy w tym momencie i z całego serca zagramy dla was kawałek Come to the World. It's so easy to feel grateful. Standing there on solid ground. No one's hurting, no one's fearful. No one thinks of giving up. Sometimes life's a little crazy. Running out of hope, we're lost. No one promised us we're sailing. Yet they make constants and storms. Dziękujemy bardzo. Teraz będzie First Mover. First Mover to drugi singiel, który promuje nasz album. Można zobaczyć kosmiczny teledysk. Mam nadzieję, że też poczujecie się troszkę kosmicznie. To jest takie nasze mistyczne disco, czyli takie wewnętrzne tańczenie. I do tego zachęcamy. Będzie teraz gruwiący basik z perkusją. Dzięki wielkie. Teraz będzie kawałek z epki I Thank You God For Most This Amazing. W tym miejscu chciałbym bardzo podziękować Agnieszce Szydłowskiej za zaproszenie, że możemy właśnie ten koncert tutaj umieścić w tej audycji. Właśnie audycja pani Agnieszki była tym miejscem, gdzie te utwory, nasze te utwory też debiutanckie właśnie po raz pierwszy pojawiły się w eterze. Teraz właśnie zagramy kawałek z tamtego czasu. Thank you. Thank you God for Mars, this amazing day for the leaping, greenly spades of trees, and then future dream of sky, and forevermore, which is natural, which is thinking in. This transverse stage is birthday. Our land of love and wings. Up again. Great happening. Meeting with you, girl. Which is natural, which is infinite, which is yes, which is yes. For nothing human really being, doubt unimaginable you. Dziękujemy bardzo. Chcielibyśmy się pożegnać takim utworem Desert Places, który mówi o pustych miejscach w człowieku. Życzymy Wam, żeby tych pustych miejsc było jak najmniej. Napełniajmy się muzyką. My się bardzo cieszymy, że w ogóle możemy zagrać koncert. Bardzo dawno tego nie robiliśmy, a potrzebujemy tego. Teraz zagramy kawałek Desert Places, żeby właśnie Wam nie było pusto i żeby nam też nie było pusto. Thank you.